Og her må vi dessverre avbryte Ray Charles, fordi vi her I studio har fått besøk av herrehypnotisøren Sigmund Fried, som påstår at han kan hypnotisere hvem som helst til å gjøre hva som helst. Stemmer dette, Sigmund Fried? Ja, det stemmer. Og han behøver ikke å være I samme rom engang, altså. Det tror jeg ikke på. Det er sant. Bare si et eksempel, hva som helst. Ja, han der hallo-mannen som skal overta når vi ferdig program her nå. Kan vi ikke få han til å si noe dumt, hva? Ja, det helt ødelig. Over til Bergen. Nei, det gjør han aldri. Ikke noe problem. Skal vi la han forsøke? Ja, vi lar han. Etter dette programmet, ikke sant? Når han har sagt fra hvem som med og sånn I programmet, så kommer han til å sette over til Bergen, helt sikkert, hvis dere hjelper han. Nei, bare hjelp han nå. Så setter han helt sikkert over til Bergen etterpå. Bare si sammen med meg nå. Over til Bergen. Kom igjen. Over til Bergen. Over til Bergen. Over til Bergen.